दर्शन की 16वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से सूत्र संख्या 10, इसके भाष्य को करेंगे राजेश जी। पृष्ठ संख्या 44, सूत्र संख्या 10, भाष्य। ओम यज्जातीयस्यार्थस्य सन्निकर्षात् सुखम आत्मोपलब्धवान्। जिस प्रकार के अर्थ के साथ, अर्थ के सन्निकर्ष से, अर्थ के साथ संबंध से सुखम आत्मा उपलब्धवान्, आत्मा ने सुख प्राप्त किया है। तज्जातीयमेव अर्थम पश्यन् उपादातुम् इच्छति। उसी प्रकार के अर्थ को या विषय को देखता हुआ उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। सेयम् आदातुम् इच्छा एकस्य अनेकार्थ दर्शिनः दर्शन प्रतिसंधानात् भवन्ति लिंगम आत्मनः। सा इयम इच्छा, वह यह जो इच्छा हो रही उस अर्थ को देख करके, एकस्य अनेकार्थ दर्शिना, अनेक अर्थों को, अनेक विषयों को, भिन्न भिन्न विषयों को देखते हुए किसी एक की, किसी एक के दर्शन प्रतिसंधानात् भवन्ति। यहाँ एकस्य का दो अर्थ कर सकते हैं, किसी एक के दर्शन और प्रतिसंधान से उत्पन्न होती हुई या होती हुई। आत्मनः लिंगम, आत्मा का लिंग है, या एकस्य को फिर आत्मा का भी विशेषण कर सकते हैं। आत्मा का ही लेना है इसको जी। नियत विषय ही बुद्धि इसको, इसको फिर से कीजिए, आत्मा परक अर्थ लेकर के कीजिए। एकस्य अनेकार्थ दर्शिनः जी, इसका अभिधेय कौन है? आत्मा जी। तो उस आत्मा को लेते हुए अर्थ कीजिए इसका। वह यह प्राप्त करने, अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा, अनेकार्थ दर्शिनः एकस्य, अनेक अर्थों को देखने वाले एक के दर्शन और प्रतिसंधान से भवन उत्पन्न होती हुई। दर्शन और देखने, और देखने की क्रिया के साथ जो दूसरा प्रतिसंधान हो रहा है, जुड़ना जो हो रहा है, वो किसी चिन्ह, किसी दूसरी सत्ता को जो चिन्हित कर रहा है, लिंग बन रहा है, वह आत्मा है। तो उस आत्मा का लिंग बनती है ये इच्छा। इसको ऐसे देखिए, एकस्य अनेकार्थ दर्शिन आदातुम इच्छा, सा इयम एकस्य अनेकार्थ दर्शिन आदातुम इच्छा, वह यह है इच्छा। किसकी इच्छा, कौन सी इच्छा? आदातुम इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा। किसकी इच्छा? एकस्य अनेकार्थ दर्शिन ज्ञातु, है तो वो एक, लेकिन अनेक अर्थों को देख रहा है, ऐसे उस आत्मा की ग्रहण करने की जो इच्छा है वह दर्शन प्रतिसंधानात् भवन्ति, ज्ञान के प्रतिसंधान से, जोड़ से, तालमेल से होती हुई लिंगम आत्मना, आत्मा का लिंग बनती है। कौन? इच्छा, इच्छा बनती है। नियत इसमें, एक मिनट रुकिए, ये गूंज रहा है बार बार, ये एकस्य तो आत्मा हो गया, अनेकार्थ दर्शिन है, यहां इस पंक्ति में किन अनेकार्थों को वो जान रहा है? अनेक अर्थ यानी आंख से देखना, आंख का विषय रूप है, कान का सुनना शब्द, ये एक स्वतंत्र व्याख्या है कि आत्मा अनेक विषयों को जानता है जी। एक स्वतंत्र रूप से बात है और वो अपनी जगह ठीक है। इस पंक्ति में वो क्या अनेक चीजें देख रहा है और जिनका प्रतिसंधान हुआ है, जिसके आधार पर हमने निश्चय किया कि यहां आत्मा है, इस वाक्य में बताइए। आंख से उसने देखा, देख करके संकेत आत्मा तक, इंद्रियों के अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष हुआ देखना, वो संकेत उसका आत्मा किसी तक गया। एक ही दर्शन बताया आपने अभी, देखना जी, इंद्रिया अर्थ सन्निकर्ष से हो रहा है वो तो कारण बताया आपने जी, लेकिन देखना ये एक अर्थ का देखने वाला हुआ वो जी। दूसरी क्या चीज है, जिन दो का प्रतिसंधान हुआ वो क्या है, आप बताइए। उस दिन हमने उदाहरण लिया था किसी सेव का, पहले इसी वाक्य में बताइए। हाँ, इसी में एक आत्मा अनेक अर्थों को देखने वाला, यानी उसने रस का अनुभव किया और रस का अनुभव करके बिना ही, ठीक है, रस को आपने ले लिया। हाँ जी, ठीक है, पहली बार में रस का अनुभव कर लिया, उसके बाद में बिना ही रस के जाने, रस का अनुभव हो चुका है इसलिए सेव को देख करके, फिर उसको रूप को देख करके उसको लेने की भी इच्छा हो गई। तो यहाँ पर रस और रूप, इन दो जानों का प्रतिसंधान हो रहा है। रस कह लें या ये सुखम आत्मा उपलब्धवान, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उसने रस का ग्रहण किया, यानी रस एक गुण हो गया जिह्वा से जिसका ग्रहण होता है मधुरम्ल आदि का, और उससे उसने सुख को ग्रहण किया और बाद में उसी द्रव्य को देखा, तो देखने मात्र से जो उसकी इच्छा कर गई कि ये प्राप्त करूं मैं, तो देखा था आंख से वो भिन्न इंद्रिय हो गई और चखा था जिह्वा से वो भिन्न इंद्रिय हो गई, तो आंखों को कैसे पता लग गया कि ये वही है। तो दो अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ लिया एक समय में भी, कि मैंने उसको देखा और देख करके अब मैं चख रहा हूं मुंह में है, तो मुंह में जिस समय है उस समय तो हमारे को पता नहीं है, उसका दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम संबंध जोड़ते हैं उसका, दोनों चीजों का, ये हो गया दो ज्ञान वहां पर दिखने चाहिए हमें। ठीक है, आगे बोलिए। नियत अरुण जी नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवदिति। नियत विषय में, यहाँ पे नियत विषय अर्थ विषय को ले रहे हैं, जो इंद्रिया जो अपने नियत विषय में है, ही मतलब एव ही अर्थ में बुद्धि भेद मात्रे, बुद्धि यहाँ पे जान अर्थ है, जान भेद से मात्र वो संभव नहीं है, भिन्न भिन्न क्या संभव नहीं है। यहाँ पे जो सुख का, जो यहाँ पे आत्मा जो सुख का अनुभव कर रहा है, तो यहाँ पे जो सुख का अनुभव एक ही वस्तु ही कर सकता, दो चीजें अलग अलग नहीं हो सकती। स्पष्ट नहीं है। नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे, बुद्धि का भेद होता है मैंने रस को चखा, मैंने रूप को देखा, ठीक है, अलग अलग बुद्धि भेद है। ये बुद्धि भेद क्यों है, क्योंकि ये इंद्रियां नियत विषय को ही जानती हैं। हाँ, नेत्र से रूप को देखा तो रूप का ज्ञान हुआ, ये अलग ज्ञान हो गया, ये अलग बुद्धि उत्पन्न हुई। रस को जाना, ये अलग बुद्धि उत्पन्न हुई। तो चूंकि इंद्रियां नियत विषय वाली हैं और उनसे अलग अलग बुद्धि उत्पन्न होती है, तो जो ये मानते हैं कि पीछे प्रतिसंधाता नहीं है, जोड़ने वाला कोई नहीं है, तो फिर तो रस का ज्ञान ये एक अलग हो गया, रूप का ज्ञान एक अलग हो गया। अब दोनों का जो मेल है, ये नींबू को हमने खाया, मुख में पानी आया, खट्टा लगा, अगली बार उसको देखने मात्र से जिह्वा में पानी आ जाता है, कभी किसी को इमली को देख के आ जाता है इत्यादि, या भोजन को स्वादिष्ट को देख करके मुख में पानी आता है, ये दूसरी इंद्रिय में कैसे विकार आ गया। देखा तो केवल आंख से था या नाक से सूंघा था, उतने मात्र से जीभ में पानी कैसे, मुख में पानी कैसे आ गया। ये प्रतिसंधाता कोई है पीछे जो संबंध जोड़ रहा है। तो अगर नियत विषय वाली बुद्धि के भेद को माना जाए, ये ज्ञान अलग है, ये ज्ञान अलग है, अर्थात प्रतिसंधाता कोई नहीं है, प्रतिसंधान नहीं हो रहा है, तो फिर तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, देखा और फिर मुंह में पानी आ गया, ये नहीं होना चाहिए। कैसे? देहांतर के समान, दूसरे शरीर में किसी ने किसी स्वादिष्ट भोजन को या फल को, नींबू को देखा, तो हमारे मुंह में तो पानी नहीं आता है, देहांतर में नहीं होता है। ऐसे ही बुद्धि भेद हुआ और प्रतिसंधाता कोई पीछे नहीं है, तो ये क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एवं एकस्य अनेकार्थ दर्शिनो दर्शन प्रति, बस बस ये जो इच्छा द्वेष आदि से आत्मा का ज्ञान हो रहा है, ये किस प्रमाण के द्वारा हो रहा है, इसमें हमने किस प्रमाण का प्रयोग किया? चार प्रमाण पीछे बता चुके हैं, तो किस प्रमाण का प्रयोग किया गया, आप में से कोई बताएंगे? आपसे पीछे जो है वो बताएं, आप बताइए किस प्रमाण का यहां पर प्रयोग हो रहा है? अनुमान का। अच्छा, कैसे हुआ अनुमान का प्रयोग? आपको कैसे पता लगा कि ये अनुमान है? आगे आप, आपसे आगे जो है, आगे आगे इधर आगे, अच्छा आप बताइए। जी, तो वो अनुभव से हो रहा है, इसको प्रत्यक्ष कहेंगे या अनुमान कहेंगे? कि मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, ये जो ज्ञान है, अगर उस ढंग से आप इसको ले रहे हैं, तो ये कौन से प्रमाण में आएगा, कौन सा प्रमाण कहलाएगा? अनुमान। अच्छा, कौन बताएंगे? आप बताइए। उमाचार्य जी, प्रत्यक्ष प्रमाण। कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण है? दो बातें हो गई यहां तो, अभी ये सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण है अथवा उन्होंने बोला है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसका उत्तर दे रहे हैं? अच्छा, ये बताओ इस सूत्र में जो आत्मा का ज्ञान हो रहा है, ये किस प्रमाण से हो रहा है? नहीं, इससे पीछे की पंक्ति देखिए, संदीप जी बोलेंगे, सरल है बिल्कुल, इसमें कोई कठिनाई बात नहीं है। देखिए वो पंक्ति पृष्ठ 43 पर, तत्र आत्मा, इसका अर्थ कीजिए। नीचे से दूसरी पंक्ति से ये जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर यहां पर है। बोलिए। वहां आत्मा तावत प्रत्यक्ष तो न गृह्यते, कल प्रत्यक्ष मात्र से ग्रहण नहीं की जाती, शब्द से भी उसका ग्रहण किया जाता है। मात्र तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। फूलचंद जी बोलेंगे, तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्ष तो न गृह्यते, तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्ष तो न गृह्यते, अर्थात इन प्रमेयों में जो आत्मा का उपदेश किया है, वहां आत्मा का प्रत्यक्ष ना हो पाना सा किम। देखो इसी पंक्ति को देखिए पहले, यहां आत्मा का जो प्रत्यक्ष, पीछे दीजिए उनको, तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्ष ना गृह्यते, पंक्ति दोबारे बोलने की आवश्यकता नहीं, तीसरी बार। उस 12 जो प्रमेय हैं, उनमें तो प्रत्यक्ष से आत्मा को हम ज्ञान कर नहीं पाते हैं। आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता है। नहीं हो पाता। अच्छा। सकिम आप पीछे तो... एक मिनट रुके, पीछे नहीं कहा था कि आत्मा का जहां अभिसंप्लव की बात आई थी तो आत्मा के प्रत्यक्ष की बात नहीं कही थी जी? आत्मा के प्रत्यक्ष की बात नहीं कही थी जी? कही थी जी। तो ये दो विपरीत बातें हो गई ना। यहाँ कुछ कह रहे हैं आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, और वहां अभिसंप्लव में कह रहे थे योगियों को उसका प्रत्यक्ष भी होता है। तो ये दो इंद्रियों को होता है ना, मतलब ये परस्पर विपरीत बातें हो गई ना। परस्पर विपरीत बातें हुई या नहीं? पृष्ठ संख्या 25 पर तीसरी पंक्ति, प्रत्यक्षम, तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में पहले अनुमान बताया, फिर प्रत्यक्ष बताया। प्रत्यक्षम युञ्जानस्य योग समाधिजम आत्ममनसो संयोग विशेषाद आत्मा प्रत्यक्ष इति। तो वहां तो कह दिया आत्मा प्रत्यक्ष है, और यहां कह रहे हैं आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये परस्पर विपरीत बात हुई ना। वहां तो योगज वहां करते ना प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो होता ही जी। तो यहां ये कैसे कह रहे हैं प्रत्यक्ष, यहां ये कैसे कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष नहीं होता है? इंद्रियों से, जो पांच जनेन्द्रियां हैं, इनसे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। ऐसा तो कोई यहां बात नहीं आई कि इंद्रियों से। इसकी संगति लगानी होती है कि यहां किस अभिप्राय से ये कहने वाला कह रहा है। तो आप बताइए। ओम अचर जी, यहां ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष होने तक तो उपलब्ध नहीं होता, तो उसको आप तो उपदेश से आगे अगले वाक्य में कह रहे हैं कि आप तो उपदेश से उसको हम जान लेते हैं। एक तो ये आप अभिप्राय ले रहे हैं कि भाई जब तक प्रत्यक्ष होता है उससे पहले कैसे जाने जी, लेकिन यहां ये कह रहे हैं तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्ष तो न गृह्य थे। प्रत्यक्ष से अभिग्रहण नहीं हो रही। किसके द्वारा? के ना? इंद्रियों द्वारा। सामान्य जने, सामान्य व्यक्ति के द्वारा। सामान्य व्यक्ति जो ये आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं करता है उस अभिप्राय से यहां पर है, और वहां जो प्रत्यक्ष कहा गया वो प्रत्यक्ष तो होता है। इस पंक्ति से ये अर्थ नहीं लेना है कि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस पंक्ति को उठा के कोई कहने लगे देखो वात्स्यायन भाष्य में लिखा है आत्मा का तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, ये ऐसा सिद्धांत यहां से नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसी भाष्य ने दूसरी पंक्ति भी कही है। तो एक इतना प्रबुद्ध व्यक्ति जब बात को कह रहा है तो उसकी दो बातों में टकराहट नहीं हो सकती। हम सामान्य व्यक्ति भी ऐसा नहीं करते, कभी भूल से हो सकता है, लेकिन ऐसा शास्त्र लिखा गया हो, व्यवस्थित शास्त्र हो, वहां परस्पर विरुद्ध बात नहीं हो सकती। ये पहले तो हमें विश्वास करके चलना है, विरुद्ध बात नहीं हो सकती। और यदि विरुद्ध प्रतीत हो रही है तो हमें यहां पर संगति लगानी है कि यहां क्या तात्पर्य हो सकता है। हमें वो अर्थ खोजना है जिससे दोनों की संगति लगे, दोनों में विरोध ना आए। अगर हम इस सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे तो यूं ही कहेंगे नहीं ये तो कुछ भी लिख देते हैं, वहां तो लिख दिया प्रत्यक्ष होता है, यहां कह दिया प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसी ऐसी शास्त्रों में सैकड़ों बातें मिलेंगी आपको, वेद में मिलेंगी, दर्शन में मिलेंगी, हमें यूं करेंगे लगेगा ये विरोध है आपस में। लेकिन हम इसको ठीक मानते हुए चल रहे हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं। और एक सामान्य, इतनी सामान्य त्रुटि कोई इतना प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं करेगा, कम से कम पुस्तक में तो नहीं करेगा। बोलने में आ जाती है बातें, पुस्तक में नहीं रह सकती ऐसी बातें। वो दोबारे सोचता है, देखता है, छपता है, लिखता है, वहां ऐसी त्रुटियां नहीं हो सकती। तो पहली तो ये बुद्धि कि इनमें विरोध तो नहीं है, इस निष्कर्ष पे पहले हमें पहुंचना है। और जो विरोध दिख रहा है तो व्याख्या करके विशेष अर्थ निकालेंगे कि ये भी यहां इस तात्पर्य से कहा होगा इसलिए ये वचन है, नहीं तो वो बोल नहीं सकते। ठीक है, कल वाले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पृष्ठ संख्या 45 की नीचे की दो पंक्तियों से लेकर के और पृष्ठ संख्या 53 की प्रारंभ की दो पंक्तियों तक जी। ओम प्रणाम आचार्य। यहाँ पृष्ठ नंबर 47 11वां सूत्र दूसरी पंक्ति जी, समीहा इष्टा दो चेष्टा, समीहा चेष्टा दोनों एक ही अर्थ में आए हैं। एक ही बात है, समीहा को ही खोला इन्होंने, चेष्टा ऐसी शैली रहती है, वो एक दूसरा शब्द प्रयुक्त करते हैं, शब्दांतर से अर्थ को खोलते हैं। तो दोनों एक ही अर्थ में किस तरह से आ रहे हैं? एक ही अर्थ है दोनों का, जो अर्थ समीहा का है वही चेष्टा का है, खोला है उसको केवल। जी प्रचित जी, ओम आचार्य जी, दो प्रश्न है जी। जी यही है, चेष्टा 47वें प्रश्न में ही जी। चेष्टा इंद्रिय और उनका अर्थ, इनका आश्रय शरीर बता रहे हैं ना जी। हाँ, तो चेष्टा तो इंद्रियों के द्वारा ही होता है, ठीक है। यहाँ इंद्रिय का मतलब ज्ञान इंद्रिय मुख्य रूप से हम क्या लेंगे? अच्छा अच्छा, ज्ञान इंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय शब्द से ये ज्ञान इंद्रियों का ही ग्रहण करते हैं। वैसे सामान्यतया कर्मेंद्रियां भी इंद्रियां हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, पर यहां ज्ञानेन्द्रिय को लेकर करेंगे। तो उसी के अंतर्गत आता हुआ ये अलग कहने के, विशेष ज्ञान का क्षेत्र है ये, जानने से संबंधित है, और प्रमाणों में कर्मेंद्रिय का कोई संबंध नहीं होता है, कर्मेंद्रियों से हम जानते नहीं है, प्रमाणों का क्षेत्र है ज्ञान का, जानना, नई बात जानना, वो ज्ञानेन्द्रियों से ही संभव होता है, मन से होता है, उसमें कर्मेंद्रियां सीधे कारण नहीं बनती है, इसलिए वो उस तरह से यहां इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन ये इनको अभिमत है, स्वीकार्य है, उसका निषेध नहीं है यहां पर कर्मेंद्रियों का। ऐसा ये सिद्धांत नहीं निकाल सकते कि इनकी दृष्टि में ये कर्मेंद्रियों को मानते नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते जी। और एक है जी, जी ये 51 में पृष्ठ पर जी, बुद्धि का लक्षण बताते हुए ना जी। जी बुद्धि ही उपलब्धि ही ज्ञानम इति अनर्थांतरम जी, तो बुद्धि का लक्षण भी बता दिया, और आप कह रहे हैं कि अन्य आचार्यों का खंडन भी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, व्याख्या भाष्यकार ने कहा है, उस पंक्ति को मैंने बोला है, ठीक है, मैं उसका निषेध भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को भी अभिमत है, मैंने भी बोला है, नहीं तो मैं उसका खंडन करता। ये खंडन मतलब पूर्व पक्षी में ना जी, पूर्व पक्षी जो है अचेतनस्य करण से बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति है जी, मतलब बुद्धि को तो वो अचेतन मान रहे हैं, अचेतन मानते हुए भी उसमें अचेतन जो बुद्धि है उसकी वृत्ति को ज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। तो बुद्धि को ज्ञान होता है इस बात पर इनको आपत्ति है, क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि उपलब्धि को समानार्थक मानते हैं। दूसरे वो क्या कर रहे हैं, बुद्धि में ज्ञान को मान रहे हैं और आत्मा में उपलब्धि को मान रहे हैं, ठीक है। और वो अकर्ता की चेतनस्य अकर्तुः उपलब्धि, तो इनका ये कहना है कि ये चाहे आप बुद्धि कहो चाहे ज्ञान कहो चाहे उपलब्धि कहो, ये एक ही बात है, एक ही बात है, समान अर्थ लेकर के ये कथन कर रहे हैं। ये चेतन को ही हो सकता है, ज्ञान चेतन को ही हो सकता है, अचेतन बुद्धि को नहीं हो सकता। और जहां अन्य जगह पे, अब इसमें कोई विरोध लगेगा ना, कि जहां ये कहा गया है कि बुद्धि में ज्ञान रहता है, बुद्धि में विवेक रहता है, अन्य दर्शनों में ये बात मिलेगी, तो अब या फिर हम ये मान के चलेंगे पहले कि ये सब उपांग हैं, वेद के वैदिक वाङ्मय के ही ग्रंथ हैं, ये एक परंपरा के ग्रंथ हैं, ये पहले हमें मानना होगा, उसका खंडित नहीं करना है, एक ही परंपरा के, ये सब दर्शन उपांग के अंतर्गत आते हैं। उपांग किसके? वेद के, अंग और उपांग। तो इनमें भी परस्पर विरोध नहीं है, पहले तो ये स्वीकार करना होगा हमें, एक ही चिंतन धारा है, एक ही परंपरा है, उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषयों का प्रतिपादन किया गया है, तो अब इनमें परस्पर विरोध नहीं है, पहले तो ये स्वीकार करेंगे। अब इसको स्वीकार करते हुए जब हमें दो विपरीत बातें दिख रही हैं, ये कह रहे हैं कि बुद्धि में ज्ञान नहीं रहता, दूसरा शास्त्र कह रहा है बुद्धि में ज्ञान रहता है, तो अब यहां पर हमें ये नहीं बोलना है कि दोनों में विरोध है, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि ये एक ही परंपरा के ग्रंथ है और इनमें संगति है, वैसे यूं प्रचलन में बहुत ऐसी बातें हो गई कि एक दर्शन दूसरे दर्शन का खंडन करता है और परस्पर विरोधी मान करके, भिन्न भिन्न सिद्धांत वाले मान करके प्रचलन में है आज भी। महर्षि दयानंद ने यह स्पष्ट किया कि इन दर्शनों में परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि एक परंपरा के हैं, ये सब वेद को स्वीकार करते हैं, ये सब वैदिक दर्शन है, ये सब आस्तिक दर्शन है, इनमें भिन्नता नहीं है, विरोध नहीं है। अब जहां हमें विरोध दिखाई देता है, अब यहां पर हमें व्याख्या करके संगति लगानी। व्याकरण का तो की तो पहली परिभाषा है व्याख्यान, तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षणम। इसको हटा दीजिए तो व्याकरण के बहुत जगह होंगे जहां हमें लगेगा ये तो गलत बातें कह दिए, कि वहां हम ये मान के चलते हैं ना कि वक्ता ज्ञानपूर्वक बोल रहा है, समझ के बोल रहा है, इतना विशिष्ट शास्त्र बना रहा है, वो ऐसी त्रुटियां नहीं करेगा, उसका तात्पर्य वो हमें ग्रहण करना है, तो व्याख्या की जाती है। तो जिस शास्त्र में, जिस दर्शन में बुद्धि में ज्ञान को कहा गया, तो अब वहां का तात्पर्य हम ये लेंगे कि ज्ञान से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो वहां पर संग्रहित है, छाप है केवल संस्कार के रूप में। यहां जो ज्ञान कहा जा रहा है वो अनुभूति वाला कहा जा रहा है, ज्ञा धातु ही अवबोधन अर्थ में है, अनुभूति वाले अर्थ में यहां पर कहा जा रहा है। तो उस बुद्धि को बोध नहीं होता है, उसमें ज्ञान तो रहता है लेकिन बोध नहीं होता। ये निषेध कर रहे हैं कि उसमें ज्ञान भी नहीं रहता, तो इसका इनका मतलब है वो उसको बोध नहीं करती है। जैसे वेदों में ज्ञान है स्वीकार करेंगे, है ज्ञान, ज्ञान के भंडार हैं, तो वो अनुभूति भी करते हैं क्या? नहीं करते। तो कहां क्या हुआ ज्ञान वहां पर? एक ने कहा कि ज्ञान तो चेतन का लक्षण है, चेतन ही अनुभूति करता है, वो बात अपनी जगह ठीक है। दूसरे कह रहे हैं कि यानी पुस्तकों में ज्ञान होता है, कंप्यूटर में ज्ञान होता है, इंटरनेट पे ज्ञान होता है, ज्ञान का अथाह भंडार है इंटरनेट, वेबसाइटें। तो अब वहां पर क्या मतलब लेना होगा? क्या ये लेंगे जैसे चेतन ज्ञान की अनुभूति करता है वैसे ही वो कर रहा है? नहीं, वहां सूचनाएं संग्रहित हैं, छाप पड़ी हुई है केवल, वहां से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये वहां का तात्पर्य है। तो इससे अब जो ये मानते हैं कि बुद्धि भी अनुभव करती है, उसका ये खंडन कर रहे हैं, क्योंकि यहां ज्ञान का मतलब उपलब्धि बुद्धि अनुभूति ही ले रहे हैं, ऐसा जो मानते हैं उनका खंडन करेंगे। लेकिन जो दूसरे शास्त्र हैं दर्शन, वो ये नहीं कहते कि ज्ञान का अनुभव बुद्धि करती है, बुद्धि ज्ञान का अधिकरण है, बुद्धि में ज्ञान रहता है, विवेक रहता है, लेकिन वो अनुभव नहीं करती है जैसे चेतन अनुभव करता है। तो अब क्या संगति लगेगी कि वो अचेतन होते हुए भी ज्ञान की जो ज्ञान के जो संस्कार पड़े हुए हैं, छाप पड़ी हुई है, संग्रह है, जड़ वस्तुओं में जैसे रहते हैं ऐसा वहां है, इस रूप में वहां पर कथन है। और यहां जो ये कथन कर रहे हैं ये अनुभूति के रूप में कर रहे हैं, तो ये उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, ये कोई और है जो ऐसा मानता हो कि बुद्धि भी अनुभव करती है, उसका निषेध कर रहे हैं। अब प्रथम दृष्टया तो हमें लगेगा कि हमारे को कहीं मच्छर ने काटा है तो दुख कहां पर हुआ? शरीर में हुआ ना, शरीर में ही हुआ ना, ब्लेड से कट गया, चोट लग गई, तो कहां दुख हुआ? प्रथम अनुभूति तो शरीर ही कही जाएगी। इस दृष्टि से अगर कोई कह दे तो वो गौण कथन ही माना जाएगा, भाई वास्तव में शरीर तो अनुभव करता नहीं है, शरीर का अनुभव करता है, शरीर तो जड़ है, लेकिन हमें क्या प्रतीत हो रहा है? शरीर का। ऐसे ही बुद्धि ज्ञान को अनुभव करती है, ये एक प्राथमिक प्रतीति है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि वो इतने जुड़े हुए हैं। जैसे चेतन इस शरीर में है इसलिए इससे इतना जुड़ा हुआ है कि ये शरीर ही अनुभूति कर रहा है, ये हमें प्रतीति होती है, ये तत्वतः नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, व्यवहार काल में ऐसा चलेगा। ऐसे ही बुद्धि ही जान रही है, ये हमारे व्यवहार काल में चलेगा, ये तत्वतः नहीं है, क्योंकि वो जड़ है, ये बड़ा हेतु है। जो चेतन होता है वही अनुभूति करता है, उपलब्धि करता है, उसी को बोध होता है, जड़ को होता ही नहीं है। तो ऐसे जब जब कथन हमारे को मिलते हैं वहां उसका तात्पर्य लेकर के हमें संगति लगानी होती है, उसको विरोध नहीं कहते। तो इनका ये कहना है कि ज्ञान जिसको हम अनुभूति कह रहे हैं तो बुद्धि कहो उपलब्धि कहो या ज्ञान कहो ये पर्यायवाची है। तो जो इससे विपरीत मानते हैं उसका भी परोक्ष ढंग से यहां पर खंडन कर दिया क्योंकि वो बुद्धि और उपलब्धि को ज्ञान और उपलब्धि को पर्यायवाची नहीं मानते वो भिन्न भिन्न मानते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि बुद्धि में ज्ञान होता है और आत्मा में उपलब्धि होती है। इसका मतलब वो ज्ञान और उपलब्धि को पर्यायवाची नहीं मान रहे भिन्न मान रहे। अगर पर्यायवाची मान रहे होते तो उनके इस वाक्य का अर्थ ही नहीं होता कि बुद्धि में तो ज्ञान होता है और आत्मा में उपलब्धि होती है। अगर वो भी पर्यायवाची मानते इन दोनों शब्दों को तो यूं भी बोल सकते थे बुद्धि में उपलब्धि होती है और आत्मा में ज्ञान होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कह रहे। ये वाक्य कोई यदि बोल रहा है कि बुद्धि में ज्ञान होता है और आत्मा में उपलब्धि होती है, इसका मतलब है कि बुद्धि में उपलब्धि नहीं होती है और आत्मा में ज्ञान नहीं होता है, उसका वक्ता का मतलब यह है, इसलिए वो इस वाक्य को बोल रहा है। तो वो पर्यायवाची नहीं मान रहे हैं, यहां इन्होंने तीनों को पर्यायवाची कह दिया। ठीक है, तो इससे उनका खंडन हो गया। वो जो पर्यायवाची मानते हैं वो गलत मानते हैं, ये शब्द तो पर्यायवाची हैं लेकिन वो वहां प्रयोग कर रहे हैं भिन्न अर्थ के अंदर। तो परोक्ष रूप से ये उनका मत का खंडन, जो ऐसा मानते हैं। दूसरे दर्शन ऐसा मानते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, दूसरे दर्शन में इसमें विरोध नहीं है। वो जो बुद्धि में ज्ञान को मानते हैं वो ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान के संस्कार छाप अनुभूति नहीं कर रहा है वो, ये अर्थ वहां लेना होगा अगर ऐसा वाक्य मिलता है तो, क्योंकि दर्शनों में जो वैदिक दर्शन है इनमें परस्पर विरोध नहीं होगा, एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो अन्य जो कोई ऐसा मानते हैं उनका खंडन होगा, इन दूसरे दर्शन का जो वैदिक दर्शन है उनका खंडन यहां नहीं मानना है। और कोई प्रणाम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 45 पे जी तत्र देहांतर वदी थी, उसको मुझे समझ में नहीं आया। किसी से पूछा आपने? नहीं जी, नहीं पूछा। सात वाली कक्षा में शक्ति नंदन जी से भी नहीं? बैठिए। दो अलग अलग शरीर हैं, ये इन्होंने ऐसा दृष्टांत लिया जो पूर्व पक्षी भी मानता है। जो आत्मा को नहीं मानता वो यहां पूर्व पक्षी हो गया, और सिद्धांती वो हो गया जो आत्मा को मानता है। ठीक है, जो आत्मा को नहीं मानता वो भी ये बात तो मानता है कि एक व्यक्ति के देखे हुए का दूसरा व्यक्ति स्मरण नहीं कर सकता। ठीक है, एक व्यक्ति ने किसी सुख को प्राप्त किया, किसी फल को खाया, तो दूसरे व्यक्ति में उसी फल को खाने की इच्छा नहीं हो सकती अगर दूसरे ने उस फल को पहले कभी नहीं खाया है। ठीक है, ये बात तो इसको सिद्धांती भी मानता है और पूर्व पक्षी भी मानता है। तो ऐसा क्या कारण है कि एक के देखे हुए, एक के सुख लिए हुए के कारण दूसरे की उस सुख को प्राप्त करने में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, क्या कारण है उसमें बताइए? बुद्धि भेद है, भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न शरीर है। तो भिन्न भिन्न शरीर है तो क्या हुआ, यहां भी तो भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, श्रोत्र हैं, जिह्वा है, भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं, वहां क्यों नहीं हुआ? यहां भिन्न होते हुए भी हमें ज्ञान हो रहा है ना, तो वहां भी भिन्न होते हुए ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? एक आत्मा नहीं है, एक आत्मा नहीं। पूर्व पक्षी यही तो उत्तर देगा, आत्मा शब्द नहीं बोलेगा वो, क्योंकि आत्मा को तो वो मानता नहीं है। बुद्धि भी एक नहीं है, बुद्धि एक नहीं है, वो यूं कहेगा कि यदि वो अलग है, उसको हेतु देगा अन्य दृष्टस्य स्मरणम अन्य न करोति, अन्य के द्वारा देखी हुई चीज का अन्य स्मरण नहीं करता, न देखी हुई का भी नहीं करता है, अदृष्टस्य न देखे हुए का भी नहीं करता है, और अन्य के देखे हुए का भी दूसरा स्मरण नहीं करता है, दूसरा आत्मा मत लाओ बीच में, दूसरा नहीं करता। लेकिन यदि दूसरा कर रहा हो तो अगर ऐसा ही यहां पर भी है, नेत्र देख रहे हैं, जिह्वा चख रही है, लेकिन फिर अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, अलग अलग इनसे ज्ञान हो रहे हैं, तो फिर ये जुड़ कैसे गया यहां पर? अगर ये अलग अलग ही होते, पीछे कोई एक नहीं होता, तो ये जुड़ नहीं सकता था। जैसे अन्य शरीरों में नहीं जुड़ रहा है, संगति नहीं लग रही है, प्रतिसंधान नहीं हो रहा है, ऐसे यहां भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो हो रहा है। इसका मतलब है कोई कोऑर्डिनेटर है, प्रतिसंधाता है, जोड़ने वाला है, संगति लगाने वाला है। जैसे मैंने एक दूसरा उदाहरण दिया था, सरकार के भिन्न भिन्न विभाग हैं, एक गुप्तचर विभाग है, एक अपराधियों को पकड़ने वाला है, तो गुप्तचर वाले सूचना देते हैं और फिर पकड़ने वाले पकड़ने चले जाते हैं। अगर दोनों अलग अलग होते, पीछे कोई जोड़ने वाला नहीं होता, एक सूत्र नहीं होता, तो इसके देखे हुए का उसको कैसे ज्ञान होता और वो पकड़ने के लिए कैसे जाते अपराधी को? इसका मतलब है पीछे कोई प्रतिसंधाता है, जोड़ने वाला है। तो जैसे देहांतर में एक का देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं करता, ऐसा यहां भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां हो रहा है। इसका मतलब है कोई एक पीछे है, तो ये तात्पर्य। उसको बुद्धि को क्यों नहीं मान रहे? बुद्धि को मान सकते हैं आप, मन को मान सकते हैं, ये चर्चा आगे चलेगी। आचार्य जी ने भी पूछा था, पचेता जी ने, कि भाई वो एक है इतना तो पता लग गया, लेकिन वो आत्मा ही है, ये कैसे आप कह रहे हो? जी, जो उत्तर आपने उनको दिया उसी में घटा सकते हैं उसको, उसकी चर्चा आगे खुद चलाएंगे, विस्तार से ये चर्चा चलेगी कि आत्मा, उसको आप बुद्धि क्यों नहीं मान लेते हो, आत्मा ही क्यों मानते हो? वहां का सार ये है, जो उस दिन भी मैंने बताया था, कि वैसे तो बुद्धि करण है, जड़ है, इसलिए वो जान नहीं सकती। और यदि कोई ये आग्रह करे, नहीं कोई जोड़ने वाला है, इतना तो उसने मान ही लिया ना, और उसको मैं बुद्धि कहूंगा, तो ठीक है, वो जानने वाला है तो चेतन ही हो गया। आप उसको बुद्धि नाम कह रहे हो, मैं आत्मा नाम कह रहा हूं, तो केवल शब्द भेद हुआ, तत्व तो आपने भी मान ही लिया, शब्द का ही तो भेद हुआ, तत्व तो आपने मान लिया। कोई बात नहीं, शब्द भेद हो तो उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, आपने बात तो मान ही ली कि अंदर कोई प्रतिसंधाता है, हम यही कह रहे हैं कि वो चेतन प्रतिसंधाता है, शब्द का आग्रह नहीं, तो वहां ये उत्तर आएगा और इसकी चर्चा वहां चलेगी, तर्क वितर्क चलेंगे वहां पर। और पूछिए। ओम आचार्य जी, आचार्य जी जिस पक्ष में इसको, ज्ञान को बुद्धि में अंकित मानते हैं और आत्मा में उपलब्धि मानते हैं, उस पक्ष में ये जो बुद्धि है, ये महत्त्व को ग्रहण कर रहे हैं क्या? महत्त्व को मानेंगे। और जो बुद्धि इंद्रिय है, अभ्यंतर इंद्रिय, अंतःकरण जो है वो बुद्धि इंद्रिय, ठीक है। यहाँ जो बुद्धि शब्द लिखा है वो करण का है, बुद्धिते अनेन इति। जी, जो उपनिषदों में भी बुद्धि को जैसे सारथी मानते, वो भी महत्त्व ही बुद्धि है। जी हाँ। ओम आचार्य जी, इसमें अभी बुद्धि के विषय में जो चर्चा हो रही है, उसमें जैसे अभी आदरणीय बहन जी ने भी कहा कि सारथी माना गया है, निर्णायक माना गया है बुद्धि को उपनिषदों में, तो यहां जैसे हम बुद्धि को चित्त के रूप में मान रहे हैं, केवल संस्कारों को संग्रहित करने का एक अंतःकरण, एक यंत्र मान रहे हैं, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत जगह ये कहा गया कि बुद्धि निर्णय करती है और निर्णय तो जी। यहां जिस प्रसंग में बात कही गई उसमें बुद्धि से मतलब यहां सूचना इकट्ठी जहां हो रही है उस रूप में, ज्ञान जिसमें रहता है, सूचना रूप ज्ञान जिसमें रहता है उसका ग्रहण है। तो जब हम इनको अलग अलग देखते हैं तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार भेद करते हैं, अंतःकरण चतुष्टय। चित्त को हटा देते हैं सांख्य के अंदर तो अहंकार, बुद्धि अहंकार और मन, ये तीन रहते हैं। और अनेक जगह जैसे योग दर्शन में चित्त बुद्धि मन ये पर्याय के रूप में, अंतःकरण मात्र के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग दृष्टि है। जब हम इनको चार मानते हैं तो इनका आश्रय तो सामान्य समझने के लिए यही समझिए कि जो हमारी बुद्धि है, ब्रेन जिसको बोलते हैं, एक स्थूल गोलक है खोपड़ी के अंदर, इस जो कपाल है कठोर उसके अंदर जो एक विद्यमान है अखरोट जैसा, वो गोलक, उसी में ये चारों चीजें रहती हैं, ये इंद्रियां। बुद्धि निर्णय में सहायता करती है, बुद्धि आत्मा को निर्णय में सहायता करती है। तो इस बुद्धि की, ये जो ब्रेन है, इसका, इसकी वो शक्ति जो हमें निर्णय में सहायता करती है उसको बुद्धि कहा जाए, वो बुद्धि इंद्रिय है। इसकी जो शक्ति हमें पूर्व ज्ञात ज्ञानों को स्मरण कराती है, रिकॉल करते हैं हम उस बात को, फिर से स्मरण कर लेते हैं, उस शक्ति को चित्त कहा गया। इसकी वो बुद्धि, इसकी वो क्षमता जिसके माध्यम से हम स्वत्व की अनुभूति करते हैं कि हूं, अस्तित्व का हमें बोध होता है आत्मा को, जिस इंद्रिय के द्वारा, जिस सामर्थ्य के द्वारा, इसी ब्रेन की, उसको अहंकार कहते हैं। और बचा मन, इसी ब्रेन के जिस शक्ति से हम संकल्प विकल्प करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, उस शक्ति का नाम है मन। इनका अधिकरण गोलक यही है, इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन है यही, मोटे तौर पे देखेंगे तो ये एक ही अधिकरण है उसका। यहां ही हम इन सब कार्यों को करते हैं, तो इसकी विभिन्न जो शक्तियां हैं उनको अलग अलग इंद्रियों के नाम से कहा। और संकल्प विकल्प के लिए महर्षि दयानंद ने जो खोला है, ये जो अर्थ बताए ये मैंने महर्षि दयानंद के अनुसार बताए हैं, आश्य भूमिका में उन्होंने अलग अलग के लिए अलग अलग लिखा है। संकल्प विकल्प शब्द के भी उन्होंने विशेष अर्थ किए, किसी को प्राप्त करने के लिए निश्चय करना यह है संकल्प, और किसी को छोड़ने के लिए निश्चय करना यह है विकल्प। इसे मुझे लेना है, ये संकल्प हो गया, और इसे मुझे छोड़ना है, ये विकल्प। ये जिसके द्वारा हम करते हैं, आत्मा जिस अंतःकरण के द्वारा इस कार्य को कर पाता है, उसे मन कहा गया। तो बुद्धि निर्णायक होती है, निर्णय करती है, चित्त स्मृति को लाता है, और मन संकल्प विकल्प करता है, और अहंकार स्वत्व की अनुभूति कराता है, अस्तित्व का बोध उसके माध्यम से हमें हो पाता है। ये चार अलग अलग हो गए। अब चित्त को जब हम नहीं मानेंगे, मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये जो स्मरण करने की बात है उसी, उसको हम मन के अंतर्गत ही ले लेंगे, ठीक है। और जब केवल एक ही अंतःकरण मानेंगे, जहां कभी चित्त शब्द भी बोल देते हैं, कभी बुद्धि शब्द भी बोल देते हैं, सूत्र में चित्त शब्द है, भाष्य में उसी के लिए मन शब्द आ रहा है, ये योग दर्शन में देखा जाता है। अब ये जो चारों शक्तियां थी इनको एक ही में मान लेंगे, अंतःकरण सामान्य का बोधक वो कोई शब्द हो सकता है। तो यहां जो ये बुद्धि कही गई है, जिसमें जो एक करण है आत्मा का, जिसके माध्यम से आत्मा जानती है, वो यहां पर गृहित की गई, ठीक है। तो आगे पाठ चलाते हैं। पृष्ठ संख्या 53, सूत्र संख्या 16 है, इसकी भूमिका हमने कल देखी थी, जिसमें इन्होंने कहा कि स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान और ऊहा, ये मन के माध्यम से होते हैं, और सुख दुख आदि का ज्ञान, सुख दुख आदि की उपलब्धि, इच्छा आदि, ये भी जिसके माध्यम से होते हैं वो मन है। ये सब मन के चिन्ह हैं, जहां ये हो रहा हो हम कह सकते हैं कि यहां पर मन है, अंतःकरण है। इनका एक सिद्धांत है, मानना है कि आत्मा बिना करणों के नहीं जान सकता, बिना करणों के नहीं जान सकता। तो ये चीजें हो तो रही हैं, लेकिन ये ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा नहीं हो रही हैं। ज्ञान का साधन ज्ञानेन्द्रियां भी हैं, उनके विषय अलग अलग हैं, लेकिन यहां जो ये जितनी चीजें गिनाई गई हैं, ये ज्ञानेन्द्रियों से नहीं हो रही हैं, लेकिन इंद्रिय तो होनी चाहिए। बिना इंद्रिय के आत्मा नहीं जान सकता, इन चीजों का अनुभव नहीं कर सकता। तो वो कौन सी इंद्रिय है? तो वो जो इंद्रिय है उसको मन कहा, उसको इन्होंने मन कहा। अर्थात ज्ञानेन्द्रियों के अतिरिक्त इंद्रिय हमें स्वीकार करनी होती है। तो ये इतने सारे कार्य जिससे हो रहे हैं उसको मन कहा। तो ये लक्षण भी मन का है, ये होते हुए भी एक अतिरिक्त बात यहां सूत्र में कही गई है। जो अन्य लक्षण है वो भाष्यकार ने बता दिए, पर इतना होते हुए भी तो उन्होंने कहा तेषु सत्सु इयम अपि, ये सब स्मृति आदि मन के लक्षण होते हुए भी, इनसे मन का ज्ञान होते हुए भी ये एक और बात कही जा रही है। इयम अपि क्या, तो सूत्र कहा बोलेंगे युगपत ज्ञानानि, नहीं नहीं युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसोलिंगम, ये अनुत्पत्ति इसके लिए इयम शब्द कहा तेषु सत्सु इयम अपि, इयम अर्थात युगपत ज्ञानान उत्पत्ति, युगपत कहते हैं एक साथ, ज्ञान का मतलब वही जो बोध है हमारे को, एक साथ ज्ञानों की अनुत्पत्ति का होना, यानी एक साथ ज्ञान न होना, दूसरे शब्दों में एक समय में एक ही ज्ञान होना, किनसे, ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से, ये ज्ञानेन्द्रियों के संदर्भ में ही लीजिएगा इसको, तो एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना ये मन का सूचक है, इससे मन का पता लगता है। इससे मन का पता कैसे लगता है ये भाष्यकार बताएंगे। भाष्य देखिए, अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादय करणांतर निमित्ता, अनिंद्रिय निमित्ता के बाद जो पूर्ण विराम लगा है इसको हटा लीजिए, अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादय करणांतर निमित्ता निमित्ता भवितुम अर्हन्ति। स्मृति आदि जो ऊपर इन्होंने सूत्र के पहले कहे थे ये सब अनिंद्रिय निमित्ता, इंद्रिय निमित्तक नहीं है, इंद्रिय इनका कारण नहीं है, इंद्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां इनका कारण नहीं है, ये इनका सिद्धांत है, इन सबका बोध हम ज्ञानेन्द्रियों से नहीं करते, सुख दुख भी उसमें आ गया है। तो ये स्मृति आदि ज्ञानेन्द्रिय निमित्तक तो है नहीं, इसलिए करणांतर निमित्ता भवितुम अर्हन्ति, भिन्न करण के निमित्त वाले ये हो सकते हैं, इसके लिए दूसरा कोई ना कोई करण होना चाहिए, नहीं तो आत्मा को ज्ञान नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो करण है ये मान दिया। आगे युगपत खलु ग्रहणाधीनाम गंधाधीनाम च सन्निकर्षेषु सत्सु युगपत ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते, एक साथ घ्राण आदि के और गंध आदि का सन्निकर्ष होने पर भी, घ्राण आदि का मतलब पांचों ज्ञानेन्द्रियां ले ली और गंध आदि का मतलब पांचों विषय ले लिए, ये एक साथ उपलब्ध हो सकते हैं, एक साथ पांचों ज्ञानेन्द्रियां खुली हैं हमारी और इनके साथ इन पांचों का सन्निकर्ष भी हो रहा है, हम देख रहे हैं तो रूप का भी ग्रहण हो रहा है, शब्द का भी सन्निकर्ष है और सुगंध है अगर पुष्पादि की अगरबत्ती की तो वो भी आ रही है और मुख में हमने कुछ डाल रखा है जो भी हो आंवला वगैरह उसका भी रस आ रहा है और पंखा चल रहा है, वातानुकूलन में बैठे हैं तो वो ठंडक या जो भी गर्मी हमारे को लग रही है, तो सब सब पांचों इंद्रियां हैं और पांचों विषय हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी तो युगपच्च खलु घ्राणादीनाम गंधादीनाम च सन्निकर्षेषु, इनके सन्निकर्ष होने पर भी, सन्निकर्ष किसका लक्षण है प्रत्यक्ष के संदर्भ में, इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो यहां उसी संदर्भ को लेना है, पांच ज्ञानेन्द्रियां और उनके पांच विषय, इनका सन्निकर्ष होने पर भी युगपत ज्ञानानी एक साथ ज्ञान, किनके, इन्हीं पांच ज्ञानेन्द्रियों से होने वाले ज्ञान युगपत न उत्पद्यन्ते, एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं, तेन अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगता है अस्ति तत्त इंद्रिय संयोगी सहकारी निमित्तांतरम अव्यापी, इससे अनुमान लगा रहे हैं कि कोई ना कोई दूसरी इंद्रिय अवश्य है, अस्ति तत्तद इंद्रिय संयोगी, उस इंद्रिय के संयोग का सहकारी, सहयोग करने वाली, उस इंद्रिय का मतलब है जैसे नेत्र इंद्रिय और रूप, इनके इनका सहयोग करने वाली कोई और इंद्रिय है अंदर, श्रोत्र और शब्द तो इनका जो संयोग हो रहा है इसको भी सहयोग करने वाली कोई और, तो तत्त इंद्रिय मतलब पांचों ज्ञान इंद्रियां और उनका संयोग अपने अपने विषय से, उसका सहयोग करने वाली सहकारी निमित्तांतरम, जो कि भिन्न निमित्त है, भिन्न कारण है, भिन्न करण है, इन ज्ञान इंद्रियों से भिन्न जो करण है ऐसा, और वो कैसा है अव्यापी, व्यापक नहीं है, अर्थात अणुस्वरूप है, अव्यापी। यस्य असन्निधेः, जिसकी जिसका सन्निकर्ष न होने के कारण से, सब ज्ञानेन्द्रियों के साथ एक एक साथ सन्निकर्ष न होने के कारण से, न उत्पद्यते ज्ञानम, ये एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। सन्निधेश्च उत्पद्यते, उसकी सन्निधि जिस इंद्रिय से नहीं है वहां ज्ञान नहीं होगा, और जिस इंद्रिय से उसकी सन्निधि हो रही है वहां पर ज्ञान हो जाता है। तो एक साथ यदि वो इंद्रिय अंतःकरण इंद्रिय व्यापी होती, व्यापक होती, तब तो उसके साथ में सब इंद्रियों का सन्निकर्ष हो सकता था एक ही साथ। सूक्ष्म इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबके साथ में, यहां गोलक ही मानेंगे, जो इंद्रियां हैं उन सबके साथ में यदि मन का एक साथ सन्निकर्ष हो जाता, मन पूरे शरीर में व्यापक होता, उसका सब इंद्रियों से एक साथ संपर्क हो जाता, और एक साथ संपर्क हो जाता तो सारे ज्ञान एक साथ हो जाने चाहिए थे। क्योंकि एक साथ सारे ज्ञान नहीं होते, इससे पता लगता है कि कोई अन्य अंदर है जो कि सर्वव्यापक नहीं है, व्यापी नहीं है, इन सब इंद्रियों से जुड़ा हुआ नहीं है। वो जिस इंद्रिय से जुड़ता है उसका ज्ञान होता है, जिस इंद्रिय से नहीं जुड़ता है उसका ज्ञान नहीं होता है, ऐसा कोई है ये अनुमान कर रहे हैं। तो निमित्तांतरम अव्यापी यस्य असन्निधेर नोत्पद्यते ज्ञानम, जिसकी उस इंद्रिय से सन्निधि सन्निकर्ष नहीं हो रहा है तो उससे संबंधित ज्ञान नहीं होता है। सन्निधेश्च उत्पद्यते इति, और सन्निधि होती है तो उत्पन्न हो जाता है। अब सामान्य रूप से हमें यह प्रतीत होगा कि एक साथ हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन यदि एक साथ ही सदा ज्ञान होता तो जब कभी हम किसी एक चीज में एकाग्र हो जाते हैं, जैसे सुन बहुत एकाग्रता से रहे तो आमने सामने से कोई निकल जाए तो हमें पता नहीं लगता, अगरबत्ती जला दी हो तो हमें पता नहीं लगता, गर्मी पड़ रही है तो पता नहीं लगता, ठंड पड़ रही है तो पता नहीं लगता, हम उसी एक में खो जाते हैं। जबकि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो बना हुआ है, यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्र से ज्ञान हो जाता तो सबके ज्ञान होने चाहिए थे। ये मैं विशेष एकाग्र अवस्था के लिए कह रहा हूं, वहां हमें भेद पता लगेगा। सामान्यतया हमें जो प्रतीति होती है कि सब ज्ञान एक साथ हो रहे हैं, ये तो इसलिए होते हैं, इसका समाधान देते हैं कि तीव्रता से हो रहे हैं, मन बहुत तीव्र है, तीव्र गति से भिन्न भिन्न इंद्रियों से सन्निकर्ष को प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमें प्रतीत होता है एक साथ हो रहे हैं ज्ञान, वास्तव में एक साथ नहीं होते। जैसे कि पंखा, उसकी तीन पंखुड़ियां हैं, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जब ये तीव्रता से चलता है तो पूरा एक गोल चक्कर दिखाई देता है तो नहीं लेकिन दिखाई देता है उसकी तीव्रता के कारण से। इसी तरह से एक और उदाहरण देते हैं, अग्नि किसी जगह ले ली मशाल आदि में, या तो आजकल फुलझड़ी जैसे चलाते हैं उसको करके बच्चियों गोल गोल घुमाते हैं, और बहुत तेजी से गोल गोल घुमाए तो एक गोल चक्र बन जाता है, अथवा जो अग्नि के खेल भी दिखाते हैं, डंडे पे दोनों तरफ अग्नि रख के उसको घुमाते हैं, तरह तरह से करतब दिखाते हैं, वो पूरा गोल घेरा हमारे को दिखाई देता है, जबकि होता तो नहीं है, वो दो ही जगह होता है या एक ही जगह होता है। तो तीव्रता के कारण से हमें सब एक साथ होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे सब जगह पंखुड़ी है, जैसे सब जगह अग्नि है। ऐसे ही सामान्य अवस्था में जो हमें प्रतीति होती है सब ज्ञान एक साथ हो रहे हैं, उसका ये निषेध कर रहे हैं, ये तो तीव्रता के कारण से हो रहे हैं। और भेद हमें कहां पता लगेगा, जब हम मन को किसी एक इंद्रिय पे ही लगा लेते हैं। यदि मन पीछे नहीं होता तो एक साथ ज्ञान हो जाने चाहिए थे, अथवा मन व्यापक होता, सब इंद्रियों से एक साथ संयुक्त होता, तो भले ही हम एकाग्र हैं, एकाग्र हैं तो क्या हुआ, दूसरे से भी तो जुड़े हुए हैं, क्यों एक ही विषय को जान रहे हैं दूसरे विषय को नहीं जान पा रहे हैं, जबकि विषय का भी इंद्रिय से सन्निकर्ष है और मन का भी इंद्रिय से सन्निकर्ष है। किस पक्ष में, यदि मन को व्यापक माने पूरे शरीर में तब, लेकिन ऐसा हम देखते हैं हमें ज्ञान नहीं होता है उस समय, किसी एक विषय में जब संलग्न होते हैं। तो इससे पता लगता है कि मन अणु है, व्यापक नहीं है, और कोई ना कोई इंद्रिय अंदर है जिसके सन्निधि इंद्रिय से होने पर ज्ञान होता है और न होने पर नहीं होता है। ये इन्होंने एक अनुमान प्रस्तुत किया। आगे, मन संयोग अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपद उत्पत्तेरं ज्ञानानि इति। दूसरे पक्ष में दोष दिखाते हुए कह रहे हैं कि मन के संयोग की अपेक्षा के बिना, मन संयोग अनपेक्षस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, ऐसा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जिसमें मन का संयोग नहीं हुआ है, मन का इंद्रिय से संयोग नहीं हुआ है, ऐसे उसमें सन्निकर्ष के ज्ञान का को ज्ञान का अगर हेतु माने, उसके हेतु मानने पर तो युगपत उत्पत्ति रंग जानानी, ज्ञान एक साथ उत्पन्न होने चाहिए, होते नहीं है, अगर होने चाहिए लेकिन होते नहीं है, इसका मतलब है कि इन ज्ञानेन्द्रियों के अतिरिक्त भी कोई अंतःकरण मन है, ये इस प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं। तो एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना ये मन का चिन्ह है, सूचक है, ये बताता है कि नहीं कोई ना कोई इंद्रिय अलग है। हो गया इतना, इसमें किन्हीं को पूछना है? जी पूछिए। आचार्य जी, ये जो 54 पृष्ठ पे पहली वाली पंक्ति है, युगपत च खलु घ्राणादि नाम गंधादि नाम च, इसमें अगर घ्राणादि नाम ही कहें तो हो सकता है ना, आदि कहें तो पांचों इंद्रियां आ सकती हैं इसी में। घ्राणादि नाम में पांचों इंद्रियां आ गई, ऐसा ही है अर्थ, और गंधादि नाम में पांचों विषय आ गए। सन्निकर्ष किन के बीच में होगा? इंद्रिय और अर्थ के बीच में, ठीक है, पांचों का ग्रहण है इसमें। इसमें आचार्य जी ऐसा यदि कर दें जी, मन का लक्षण जो है विद्यार्थियों के लिए, तो उसमें पूरी स्पष्टता हो जाती है, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला जोड़ दे, जो स्मृति जो है अनुमान आगम संशय प्रतिभा स्वप्न ज्ञान ऊहा सुख आदि प्रत्यक्षम इच्छादयः युगपत ज्ञान अनुपत्तिर मनुष्य लिंगम, इतना होने पर पूरा लक्षण आ जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। एक तो ये, दूसरा ज्ञान की उत्पत्ति का जो हेतु है, ज्ञान की उत्पत्ति का जो हेतु है वो मन है, तो ये जो बार बार भ्रांति होती है तो उसमें ज्ञान की उत्पत्ति जिससे होती है वो तो मन हो गया, क्योंकि उधर आत्मा को के अंदर भी ज्ञान उसका लक्षण बताया था, यहां भी ज्ञान के द्वारा ही मन को पहचान रहे हैं, माने ज्ञान की जिससे उत्पत्ति होती है, युगपत उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात एक एक करके उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति जिससे होती है, तो ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु तो हो गया मन, और जिसको होती है वो अनुभूति जी। तो उत्पत्ति और अनुभूति दो जोड़ देने से फिर ये दोनों का भेद साफ साफ हो जाता है। ठीक है जी, माने जिस, बिल्कुल ठीक है जी, जैसा प्रत्यक्ष लक्षण में भी इन्होंने कहा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी उसमें निमित्त बनता है जी जी, और मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी होता है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है, वो ज्ञान उत्पन्न हुआ और उस ज्ञान को अनुभव करने वाला वो चेतन ही होता है, वो आत्मा, उसका उसकी अनुभूति और उसका भोक्ता का जो है, उसको अनुभव करने वाला और उसका भोक्ता, भोक्ता वो ज्ञान, भोगो बुद्धि पीछे वाला, वो जो है भोगो बुद्धि, ये इससे फिर ये जो बार बार जो भ्रांति होती है कि ज्ञान बुद्धि को होता है या मन को होता है, अंतःकरण को, मस्तिष्क को होता है, आम भाषा में बोले तो ज्ञान मस्तिष्क को होता है या आत्मा को होता है जी। तो ज्ञान मन के और इंद्रियों के, इंद्रियों और मन के माध्यम से जो है को होता है, उसको अनुभूति आत्मा को होती है, और उसका करण होता है इनके द्वारा, इनके द्वारा ज्ञान, इनके द्वारा होता है, इनमें रहता भी है जी, मैंने स्मृति के रूप में बता दिया अभी जी, इसमें रहता भी है, लेकिन उसकी अनुभूति, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति करने वाला और उसका भोक्ता आत्मा है, आत्मा है, बिल्कुल ठीक है, यही अभिप्राय, भोगने वाला आत्मा है, ये बुद्धि भी हमारे ज्ञान का करण है, साधन है, जो ब्रेन है, बुद्धि है, ये ज्ञान का साधन हो गया, बिल्कुल ठीक है। बुद्धि में ज्ञान रहता है का मतलब, जैसा पीछे मैंने आपको बताया, बुद्धि अनुभव नहीं करती है, ज्ञान का मतलब वो सूचनाएं वहां संग्रहित रहती हैं, सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, जैसे कैसेट के अंदर हम कहें कि ध्वनि संग्रहित रहती है ना, कैसेट सीडी वगैरह रहते हैं, उसमें हम ध्वनि या चित्र संग्रहित कर देते हैं, तो बोले कैसेट के अंदर ध्वनि है, अब उसको कैसेट को उठा के कोई सुनने लगे तो ऐसा तो नहीं, और कैसेट कैसेट को नहीं सुनती, कैसेट कैसेट को नहीं सुनती, उसको खुद को नहीं पता है, उसमें ध्वनि है लेकिन वो अनुभूति नहीं करती, लाउड स्पीकर में और इन सब में ध्वनि होती है लेकिन वो खुद अनुभव नहीं करते, ऐसे ही ये बोध तो चेतन को ही होगा, अंततः जाके चेतन ही जाता है, उसका लक्षण ही वही है, जो जानने वाला है वो चेतन ही हो जाएगा। सूचनाएं उत्पन्न हुई हैं, आत्मा ने प्रयत्न किया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, ईश्वर की दीवी व्यवस्था है, उसके कारण से ज्ञान उत्पन्न हो गया और वो संग्रहित हो गया। अब संग्रहित इसलिए हो गया कि आगे हम जब चाहें तब बार बार उपयोग कर सकेंगे, हमारी सुविधा के लिए व्यवस्था की है, संग्रह भी उसका हमारे पास में। मतलब ज्ञान जो है वो हम पर जो संग्रहित किया गया, जो सूचना है वो भी आत्मा के ही द्वारा है ना, ज्ञान आत्मा का, आत्मा के द्वारा का मतलब ये नहीं है कि आत्मा स्वयं बाहर से बाहर निकला और ज्ञान को पकड़ के ला करके और आत्मा में इसमें बुद्धि में रख दिया उसने, ऐसा नहीं। बात सुनिए, वाक्य के दूसरे अर्थ भी जा सकते हैं, इसलिए ऐसा वाक्य नहीं बोलना। वहां से ऐसा नहीं कर रहा है वो, आत्मा के द्वारा हुआ है, बिन आत्मा नहीं होता तो ये सब नहीं होता। आत्मा के होने पर ही ये इंद्रियां ऐसी बनाई हुई हैं कि वो आत्मा के हित के लिए बनाई हुई हैं, उसके भोग और अपवर्ग के लिए हैं, तो ये अपने आप काम करती हैं। आत्मा के होने पर आत्मा की इच्छा प्रयत्न के अनुरूप हम इधर उधर देखते हैं, खाते पीते हैं, उसमें आत्मा का की कारणता अवश्य है, उसका निषेध बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हुआ इन साधनों के माध्यम से। जैसे ट्रक में कोई सामान उठा करके लेके आए तो कौन लेकर के आया है सामान, उसको ड्राइवर को कह देते हैं ड्राइवर लेकर के आया, वो तो ठीक है बिना ड्राइवर के आ नहीं सकता था, लेकिन ड्राइवर इतना बोझ उठा के तो ला नहीं सकता है, और ट्रक के माध्यम से आए। कर्तृत्व आत्मा का रहेगा लेकिन साधन तो ये जड़ पदार्थ बनेंगे, ऐसा ही यहां पर भी समझना चाहिए। तो इस विषय में मैंने व्यक्तिगत एक दिन प्रश्न पूछा था, वो स्पष्ट नहीं हुआ था उस दिन, कि हम बचपन में जो पढ़ते हैं वो तो आज तक बिना पारायण किए हमारी बुद्धि में उपस्थित है, उसी बुद्धि उसी प्रत्यक्ष उसी सन्निकर्ष के माध्यम से वो ज्ञान 20 साल पहले हुआ। अब जिसके लिए हम पूरी तरह से एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग स्थिति है, पर करते हैं कंटिन्यू उसको याद करते हैं, पर वो दो तीन दिन याद रहता है फिर वो भूल जाता है, तो इसके लिए क्या उपाय है, या बुद्धि को किस तरह हम करें मन को? देखिए ये विषय आप बुद्धि बुद्धि होती है क्या ये पूछ रहे हैं क्या? अलग विषय है इसको, ये अलग कक्षा। आचार्य जी पूछ रहे बुद्धि भी बुद्धि हो गई क्या? होगी वो तो उसको किसी की जल्दी किसी की देरी से, ये तो हमको सहज स्वीकार करना ही है, इसलिए जितनी जल्दी पढ़ लें कम अवस्था में उतना अच्छा है। देखो उत्पत्ति होगी इंद्रियों और मन से बुद्धि से, इसलिए ये जितनी ज्यादा अच्छी रहेंगी इनके माध्यम से उत्पत्ति होगी, तो ये जितनी अच्छी रहेंगी उतना आत्मा को उनकी अनुभूति ठीक ठाक होती रहेगी। इससे दो चीजें सिद्ध हो जाती है गुरु आचार्य जी, आजकल दो बातें बड़ी जो है जो चल रही हैं, एक तो त्रैतवाद और एक अध्यात्मवाद आस्तिकता। जो नास्तिक लोग हैं वो तो आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते, तो वो भी कि इनसे अलावा एक अलग अस्तित्व है शरीर इंद्रिय और मन से, तो ये नास्तिकपना खत्म होता है जी। और परमात्मा आत्मा और उसके अलावा ये जो करण है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि, तो यही त्रैतवाद है, तो यही महर्षि दयानंद का और जो ऋषियों का सिद्धांत है, तो ये बात इसमें स्पष्ट हो जाती है। स्पष्ट है, ये इसके पीछे छुपी हुई बात है, ये जड़ वस्तु भी होती है चेतन से भिन्न भी होती है, ये भी हमें इसमें इससे स्पष्ट हो जाता है। तो और तो आप लोग नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं इस विषय में थोड़ी एक चर्चा और करता हूं। इस प्रकरण को अपने बहुतों ने सुना होगा कि न्याय दर्शन में आत्मा को विभू माना गया है, व्यापक माना गया है। दूसरे दर्शन योग दर्शन तो अणु मानते हैं, लेकिन न्याय दर्शन विभू मानता है। उसके लिए कुछ इसके स्थल हैं जिसको वो उद्धृत करते हैं, तो जब जो प्रसंग आएंगे उस समय हम देखेंगे, आप लोग भी निर्णय कर लेना, मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा और आप लोग निर्णय कर लेना कि यहां इसको विभू माना गया है या नहीं माना गया। तो उसमें से एक प्रसंग ये भी है जो अभी हमने मन का पढ़ा, इससे भी वो आत्मा के विभुत्व को सिद्ध करते हैं। कैसे? कि यदि मन नहीं होता तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होते, ये इन्होंने बात रखी, लेकिन एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे इसलिए अव्यापी एकदेशी अणु कोई मन है, ठीक है। अच्छा, मन के साथ अव्यापी जोड़ा इन्होंने कि यदि मन व्यापक होता तो क्या हो जाता, ये बात सिद्ध नहीं होती, फिर वो युगपत ज्ञान की उत्पत्ति होने लगती। अव्यापी कह के इन्होंने कारण बताया कि एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है, अर्थात अव्यापी कोई चीज है। तो वो ये कहते हैं कि अच्छा, मन के साथ ये बात घट रही है कि वो अव्यापी है, इसलिए वो एक समय में एक ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है। जब मन नहीं होता तब ये कह रहे हैं कि एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा सर्वव्यापक था, विभू था, सब इंद्रियों से उसका संयोग था, तभी तो एक साथ अनेक ज्ञान हो रहे थे। मन को यदि माने एक ही इंद्रिय से जुड़ रहा है तभी तो एक ज्ञान हो रहा है, अगर वो सब इंद्रियों से जुड़ता तो सब ज्ञान हो रहे थे। तो ऐसे ही मन के न होने पर भी जो एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति बताई जा रही है, मानी जा रही है, एक आधार है, तभी तो ये सारी बात बोल रहे हैं। तो ये कब संभव है? आत्मा के अणु मानने पर आत्मा का सब इंद्रियों से एक साथ सन्निकर्ष संभव है, या आत्मा के विभू मानने पर आत्मा का सब इंद्रियों से सन्निकर्ष संभव है? विभू मानने पर ही संभव है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा को ये विभू मानते हैं। ठीक है, नहीं शरीर की दृष्टि से नहीं, वो तो और आगे के प्रसंगों में, फिर विभू मतलब परमात्मा की तरह विभू, वो शरीर व्यापी वाला भी एक सिद्धांत है कि आत्मा कितनी जितना शरीर है, वो भी एक संप्रदाय है जो मानता है इसको। लेकिन यहां भी ये नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम आत्मा अणु तो नहीं है, विभू है, विभू है तभी सब इंद्रियों से एक साथ ज्ञान होने की संभावना कही जा सकती है बिना मन के भी। ठीक है, इस तर्क के आधार पर वो आत्मा के विभुत्व को यहां से भी सिद्ध करते हैं। सीधे सीधे यहां नहीं लिखा है, लेकिन इससे ये तात्पर्य निकालते हैं। अब इसमें हम कुछ उहा करते हैं, तर्क करते हैं कि आत्मा यदि विभू है तो इंद्रियों के साथ उसका सन्निकर्ष सब इंद्रियों के साथ में होगा। इंद्रियां तो अणु हैं, ये स्वीकार्य है उनको भी। ठीक है, तो इंद्रियों के किस भाग से आत्मा का सन्निकर्ष होगा? यदि ये माने आत्मा विभू है और सब इंद्रियों के साथ उसका सन्निकर्ष है और इंद्रियां अणु हैं, तो इंद्रियों के किस भाग से उसका सन्निकर्ष होगा? मान लीजिए ये श्यामपट है और मैं इससे सन्निकर्ष कर रहा हूं, तो इसके किस भाग से सन्निकर्ष कर रहा हूं? यहां से ही, जहां मैं हूं, और जहां मैं नहीं हूं तो, और मैंने अपना पूरा हाथ अगर इस पे रख दिया तो मैं कहां से सन्निकर्ष कर रहा हूं? इतना भाग। और अगर मैं इसी पे सो जाऊं यूं पूरा तो उतने ज्यादा पे सन्निकर्ष करूंगा। तो आत्मा विभू है और पांच इंद्रियां हैं, बड़ा कर देता हूं, पीछे नहीं दिख रहा होगा, है अणु स्वरूप, लेकिन एक इंद्रिय ये हो गई, एक इंद्रिय ये हो गई। आदमी का चित्र बना दो आचार्य जी, पूरा हो जाए। नहीं, मैं अब इंद्रिय पे जा रहा हूं, इंद्रिय पे जा रहा हूं मैं। तो आदमी में इंद्रिय डाल दो फिर जी, केवल इंद्रिय पे केंद्रित रहते स्वामी जी। मान लो ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। अब जो ये कहते हैं कि आत्मा विभू है, तो आत्मा का इन इंद्रियों से सन्निकर्ष है, ये तो वो मान ही रहे हैं एक साथ। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका, इस इंद्रिय के साथ आत्मा का सन्निकर्ष नीचे से है, इधर से है, इधर से है, ऊपर से है, कहां से है? चारों तरफ से। चारों तरफ से है, और बाकी इंद्रियों के साथ भी चारों तरफ से है। मान लो आत्मा विभू है, ये बड़ा है, इसकी सीमा वो भले ही ना माने लेकिन जितना भी माने, तो आत्मा का इन सब इंद्रियों के साथ सब ओर से सन्निकर्ष है, ये मानना पड़ेगा ना। इससे कोई और उपाय तो नहीं है ना। जिस पक्ष में आत्मा को विभू माना जाता है, इसका मतलब है आत्मा में ये सारी इंद्रियां रह रही हैं। जैसे बाल्टी में रुई का गोला डाल दिया जाए तो रुई के गोले में कहां से सन्निकर्ष हो रहा है पानी का? सब ओर से, अंदर बाहर सब जगह से। ठीक है, तो अगर आत्मा विभू है, अगर मन नहीं होता तो सब इंद्रियों से सन्निकर्ष होता और सारे ज्ञान एक साथ होने चाहिए थे, ये इनका तर्क हो गया। लेकिन अब मन आ गया और मन कैसा है? अणु है। तो मन को कहां बैठाएंगे? किसी एक जगह बैठाइए, अणु है तो सबसे ऊपर बैठा था टॉप पे ऊपर किसी इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष तो दिखाना पड़ेगा नहीं बीच में चलो बीच में भी ले लिया लेकिन वो चलो बीच में ले लिया ये मैं इसको भर दिया ये मन हो गया। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब होगा तो मन किसी न किसी इंद्रिय से सन्निकर्ष करेगा तो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा ऐसा ही तो होगा ना। तभी तो इन्होंने कहा मन का इंद्रियों से सन्निकर्ष होगा तो उस विषय का ज्ञान होगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है इन पांचों इंद्रियों के साथ अपने विषयों का सन्निकर्ष है लेकिन फिर भी सब ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन जिस इंद्रिय से जुड़ता है उसी इंद्रिय का ज्ञान होगा उसी इंद्रिय से संबंधित विषय का ज्ञान होगा बाकी का नहीं होगा। तो मन ने आके बीच में क्या किया? आत्मा और इंद्रिय के बीच में जो सन्निकर्ष था उसको काट दिया, बीच में एक बाधा खड़ी कर दी दीवार की तरह से। यही तो इनका मतलब है। अच्छा मन ने कहां पर दीवार खड़ी करी? बीच में। आत्मा कहां पर है? सब जगह है। तो दीवार खड़ी कैसे हुई? दीवार कहां खड़ी हुई? अरे मान लो यहां दीवार खड़ी की, यहां जो आत्मा है उसका इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं है लेकिन बाकी जगह से भी तो है आत्मा का सन्निकर्ष अभी भी। ये आप लोगों ने स्वीकार किया था ना कि अगर आत्मा सर्वव्यापक है तो इस इंद्रिय के साथ उसका सब ओर से सन्निकर्ष होगा। तो मन अगर आ जाए बीच में तो उससे आत्मा का इंद्रिय से सन्निकर्ष समाप्त हो जाएगा क्या? जैसे रुई का गोला पानी में डूबा हुआ है सब जगह से, अब कोई कहे कि मैं यहां पर एक छोटी सी सुई रख देता हूं तो अब ये रुई का गोला पानी से बच जाएगा, एक मिट्टी का कण रख देता हूं साथ में ताकि पानी और रुई के गोले का सन्निकर्ष ना हो, ये संभव है क्या? उसका सन्निकर्ष आप विभू मानते हुए तो सब जगह मान रहे हैं। तो ये जो तर्क करते हैं कि आत्मा विभू है इससे ये सिद्ध होता है, तो आत्मा का विभू पक्ष यदि माने, ये अभ्युपगम से तर्क किया जा रहा है, आत्मा को यदि विभू माने तो भी मन को मानने पर बीच में मानने पर भी सब ज्ञान तो नहीं रुकने चाहिए थे, सबका ज्ञान तो आत्मा को फिर भी होना चाहिए था, फिर भी होना चाहिए था। तो एक वो कहावत है कि लहसुन के खाने पर भी व्याधि तो ली गई, भक्षित है लहसुन है व्याधि नोपशांता, लहसुन थोड़ी दुर्गंध युक्त तो होती है, तो लहसुन भी खा ली और व्याधि भी नहीं गई। तो आत्मा को विभू भी मान लिया यहां पर लेकिन जिस कारण से मान रहे थे वो तो समाधान नहीं हुआ, तो ये अयुक्त युक्त है। यहां से आत्मा का विभुत्व मान लेना ये संगति नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर विभू है तो एक मन के आप 100 मन बीच में ले आओ ना, वो आत्मा और इंद्रिय के बीच में बाधा नहीं कर सकते। बाधा कब हो सकती है? जब आत्मा भी अणु हो। आत्मा भी अणु है, जिस पक्ष में आत्मा अणु है और उस पक्ष में 5 इंद्रियों के साथ यदि आत्मा का सन्निकर्ष हो रहा है तो कहां से होगा? एक तरफ से होगा, किसी एक इंद्रिय से होगा मान के चल रहे हैं, और एक इंद्रिय से भी होगा तो एक ही तरफ से होगा जैसे मन का होता है। और यदि यहां बीच में मन आ जाए तो अब तो बाधा मानी जा सकती है, नहीं तो नहीं मानी जा सकती। फिर एक ही जगह रहते हैं क्या आचार्य जी, मन और आत्मा? अभी उस विषय को नहीं लेते नहीं तो फिर कभी वो आत्मा उधर चला जाए मन इधर चला जाए फिर कभी नहीं, ये हम मान के चलते हैं कि वो एक जगह रहेंगे। हाँ। आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में रहता है और सूक्ष्म शरीर में जो तत्व है वो साथ में है, वो कुछ विषय उसमें विचारणीय है लेकिन अभी उस बिंदु को यहां नहीं उठाते नहीं तो सारी चर्चा उधर चली जाएगी। हाँ, नहीं उसको थोड़ा सा इतना तो टच कर दें कि जैसे मन को अणु माना तो उसके साथ ही आत्मा भी ऐसे ही अत्यंत अणु है सूक्ष्म उसी रूप में मानेंगे साथ। और यदि वो क्योंकि हाँ बिना मन के वो यदि दूसरी जगह भी रहता है ऊपर नीचे भी कहीं रहता है यदि मन के अलावा तो मन के माध्यम से ही ज्ञान करेगा, मन के माध्यम से यदि उसको कारण नहीं मिलेगा साधन माध्यम नहीं मिलेगा तो उसके बिना वो ज्ञान नहीं करेगा यदि वो मन के अतिरिक्त भी कहीं रहता है तो भी जी। तो इतने मात्र से इस पंक्ति से इस भाष्य से जो लोग आत्मा का विभुत्व सिद्ध करते हैं उसमें ये बहुत बड़ा दोष आता है, ऐसा अभिप्राय शास्त्रकार का नहीं हो सकता ऐसा समझ में आता है। ऐसे ही और भी आगे स्थल आएंगे उसकी हम वहीं पर ही चर्चा करेंगे और फिर आप स्वयं देखिएगा कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानते हैं क्या। लेकिन इसमें आचार्य जी ये फिर वो ये तर्क तो वो भी देने लगेंगे कि आत्मा विभू होता हुआ भी व्यापक होता हुआ भी, क्योंकि मन एक देशी है और मन के माध्यम से ही ज्ञान लेता है, वो व्यापक होता हुआ भी ज्ञान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मन चाहिए, मन के माध्यम से ही वो ज्ञान करता है जी। ये एक तर्क वो उठा सकते हैं, क्या तर्क दिया स्वामी जी ने कि आत्मा भले ही विभू हो तो भी मन के बिना वो ज्ञान नहीं कर पाएगा, ऐसा ज्ञान नहीं हो, ऐसा वो प्रश्न कर सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे आप ऐसा प्रश्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, यदि मन नहीं होता तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की है, इस आधार पे अगली बात कह रहे हैं। अगर वो ऐसा प्रश्न कर देते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत चले जाते हैं, एक निग्रह स्थान है आगे बातचीत में आएगा, जिस बात को लेके चले थे उसी को खंडित कर रहे हैं, उसी पे आक्षेप कर रहे हैं, खुद खुद की बात पे आक्षेप कर रहे हैं, ये निग्रह स्थान है, दोष है बातचीत में, ऐसा वो कह ही नहीं सकते, और कहेंगे तो उनका पक्षी खंडित हो गया, फिर उनका तर्क ही नहीं रहता कि मन होना चाहिए, कह नहीं सकते वो ऐसा, उनको तो यही मानना पड़ेगा और ये युक्तिसंगत नहीं है। इसलिए इससे आत्मा का विभुत्व जो लोग सिद्ध करते हैं, इससे तात्पर्य निकालते हैं, तो पहले अर्थ में तो दिखाई देगा ये, जैसा मैंने शुरू में उनका पक्ष रखा था तो आप लोगों को लगा होगा नहीं बात तो ठीक कह रहे हैं, इससे तो आत्मा का विभुत्व सिद्ध हो रहा है, उतने स्तर पर तो विभुत्व पता लगेगा, लेकिन उससे आगे अगर हम सोचेंगे, न्याय का प्रयोग करेंगे, तर्क युक्ति का प्रयोग करेंगे, तो उनमें घट ही नहीं सकता आत्मा का विभुत्व, वो कारण घट ही नहीं सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रम प्राप्त तू, अब क्रम प्राप्त अगली चीज मन के बाद में, तो सूत्र बोलेंगे प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीरारंभ। प्रवृत्ति को खोल रहे हैं, प्रवृत्ति किसे कहते हैं, क्या वाक बुद्धि और शरीर का आरंभ, उनके द्वारा कुछ क्रिया का होना, यही प्रवृत्ति कहलाता है, उसको खोल रहे हैं आगे भाष्य में। मनोअत्र बुद्धि इति अभिप्रेतम, यहां सूत्र में बुद्धि शब्द आया है और पीछे एक सूत्र कहकर के आए थे बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, तो यहां बुद्धि का मतलब वो बुद्धि नहीं लेना है, ज्ञान नहीं लेना है, यहां बुद्धि का मतलब मन है, बुद्धते अनेन इति करण को लिया जा रहा है, स्पष्टीकरण करना पड़ा, इस शास्त्र में बुद्धि उपलब्धि ज्ञान समानार्थक होते हुए भी उसको समान मानते हैं, लेकिन कई जगह पर बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान या उपलब्धि के अर्थ में नहीं किया जाता है, ज्ञान के साधन के रूप में भी किया जाता है, जैसे अन्य शास्त्र भी करते हैं, अन्य दर्शनकार भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो इसलिए भाष्यकार ने स्पष्ट किया मनोअत्र बुद्धि इति अभिप्रेतम, सूत्र में जो बुद्धि शब्द है इससे मन अभिप्रेत है, करण अभिप्रेत है, बुद्धते अनेन इति, स्वयं आगे कह रहे हैं बुद्धते अनेन इति बुद्धि, ये निर्वचन करेंगे, ये करण है, अंतःकरण है। आगे सोयम आरंभ शरीरेण वाचा मनसा च पुण्यः पापश्च दशविधः, तो ये जो आरंभ है वो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा, तीनों से होता है, और वो पुण्यः पापश्च, पुण्य भी होता है धर्म और अधर्म, पाप भी होता है, दशविधः दस दस प्रकार का, जैसा कि पीछे कहा गया, उसको आगे कह रहे हैं तदेतत् कृत भाष्यम द्वितीय सूत्रे इति, दूसरे सूत्र के भाष्य में उन्होंने गिना दिए थे, तो ये सब जो भी किए जाते हैं ये कर्म कहलाते हैं, वो शरीर से, मन से और वाणी से। तो प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीर आरंभ, वाक मतलब वाणी हो गया, बुद्धि मतलब मन हो गया, और शरीर, ये शरीर स्थूल शरीर है ही, इनसे जो आरंभ किया जाता है, क्रिया की जाती है, उसको इसमें प्रवृत्ति शब्द से कहा गया। अगला सूत्र 18वां बोलेंगे प्रवर्तना लक्षण दोषाह। प्रवृत्ति के बाद में दोष आया था, और वो जो पहले भी आया था दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, वहां पर भी वो प्रवृत्ति और ये दोष, तो दोष किसे कहते हैं, उसका एक विशेष लक्षण इन्होंने दिया प्रवर्तना लक्षणा दोषा। प्रवर्तन के लक्षण वाले दोष होते हैं, प्रवर्तनत्वम स्वरूपम ये शाम, प्रवर्तनत्व ही जिनका स्वरूप है ऐसे ये दोष होते हैं, दोष हमें प्रवृत्त करते हैं, दूसरे शब्दों में यूं कहते हैं प्रवृत्ति के द्वारा दोष का पता लगता है, किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कौन, पीछे जो सूत्र में बताया मन बुद्धि शरीर से जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को देख करके दोष का पता लग जाता है कि इसके मन में कौन सा दोष है, प्रवृत्ति को देख करके पता लगता है। तो दोष कैसे होते हैं, प्रवृत्ति के लक्षण वाले होते हैं, प्रवृत्ति से जिनका पता लगता है ऐसे दोष होते हैं। हमारी इच्छा का पता हमारी प्रवृत्ति से लगता है, महाभाष्यकार ने भी धातु कर्मण समान कर्तिकात इच्छायां वापे कहा है, इच्छाया ही प्रवृत्तितः उपलब्धिर भवति, और भी जगह माना जाता है, इच्छा से प्रवृत्ति से इच्छा की उपलब्धि, इच्छा का ज्ञान कैसे होता है, प्रवृत्ति से पता लगता है। जैसी प्रवृत्ति है वैसी ही उसकी इच्छा है, और जैसी प्रवृत्ति है उसके अनुसार व्यक्ति के दोष का पता लगता है। तो दोष कैसे हैं, प्रवृत्ति लक्षण वाले, प्रवर्तन लक्षण वाले हैं। इसी को खोल रहे हैं प्रवर्तना, इसको आगे कह रहे हैं प्रवृत्ति हेतुत्वम, प्रवृत्ति का कारण, ये दोष क्या है, प्रवृत्ति के कारण है। ज्ञातारम ही रागादय प्रवर्तयन्ति पुण्य पापे वा, जानने वाले को चेतन आत्मा को राग आदि ये दोष प्रवृत्त करते हैं, किसमें, पुण्य में और पाप में। पुण्य का मतलब सकाम कर्मों में, सकाम कर्मों में भी हम राग आदि के कारण से प्रवृत्त होते हैं, उतना उतना उसमें मिथ्या ज्ञान माना जाता है, और पाप में तो होते ही हैं। आगे यत्र मिथ्या ज्ञानम तत्र राग द्वेषौ इति, जहां पर मिथ्या ज्ञान होता है वहां पर राग और द्वेष भी होंगे, क्योंकि वहां भी पीछे कहा था दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम, तो मिथ्या ज्ञान जहां होगा वहां राग और द्वेष तो होंगे ही, कम या अधिक। आगे प्रत्यात्म वेदनिया ही में दोषा कस्मात लक्षण तो निर्दिश्यन्ते इति, कहा कि ये जो दोष हैं राग द्वेष आदि, ये तो प्रति व्यक्ति को ज्ञात हैं, हर व्यक्ति जानता है राग और द्वेष क्या होता है, फिर इसका लक्षण क्यों कहा गया यहां पर, आवश्यकता ही नहीं थी, जिसको को सब जानते हैं उसके लिए लक्षण देने की क्या आवश्यकता है। तो प्रत्यात्म वेदिनिया यानी सकल जीवों के द्वारा जो जाने गए हैं, जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं ऐसे ये दोष, कस्मात लक्षण तो निर्देश्यंत है, उनका लक्षण बना करके क्यों कथन किया जा रहा है, ये प्रश्न किया, इसका उत्तर दे रहे हैं कर्म लक्षण खलु रक्त दुष्ट मूढ़ा। अल्प विराम, ये व्यक्ति राग से युक्त है यानी रक्त है, दुष्ट यानी द्वेष से युक्त जो व्यक्ति है वो, और जो मोह से युक्त है उसको मूढ़ कहते हैं। तो ये कैसे पता लगता है, तो कर्म लक्षण खलु रक्त दुष्ट मूढ़ा, कर्म के लक्षण से, कर्म लक्षण वाला है ये, हमें इसका ज्ञान कैसे होता है, उसके कर्मों से पता लगता है, इस बात को भी अतिरिक्त बताना चाह रहे हैं, इसलिए सूत्र कहा, इसी को खोल रहे हैं रक्तो ही तत्कर्म कुरते, रक्तो ही तत्कर्म कुरते ये न कर्मणा सुखम दुखम वा लभते, जो आसक्त व्यक्ति है वो फिर वैसे कर्म को करता है जिस कर्म से उसको सुख व दुख प्राप्त होता है। तथा दुष्ट तथा मूढ़ इति, द्वेष से युक्त व्यक्ति फिर ऐसे कर्म करता है जिससे सुख दुख प्राप्त होते हैं, और इसी तरह से मूढ़ भी प्राप्त करता है। तो राग द्वेष मोहा इति उच्यमाने बहु नोक्तम भवति इति, अगर यूं कह देते राग द्वेष मोहा दोषाः, ऐसा सूत्र बना देते, राग द्वेष मोहा को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इति उच्यमाने, मात्र इतना ही कहते तो बहु न उक्तम भवति, अधिक नहीं कहा जाता, मात्र इतना ही कहा जाता कि राग द्वेष मोह ये दोष है, ये प्रवृत्ति लक्षण वाले हैं, ये हमें प्रवृत्त करते हैं, एक ये अर्थ, राग द्वेष मोह से हमारी कर्म में प्रवृत्ति होती है, उस ओर प्रवृत्ति करने वाले हैं, एक तो ये नहीं पता लगता, और दूसरे ढंग से कहें तो दोषों का पता कैसे लगे, इसमें ये दोष हैं, तो प्रवृत्ति से पता लगता है, ये सब अतिरिक्त बात नहीं कही जा सकती थी, इसलिए सूत्रकार ने सूत्र बनाया। अगला सूत्र बोलेंगे पुनरुत्पत्ति ही प्रत्यभाव, प्रत्यभाव भी इन 12 के अंदर एक क्रम प्राप्त है, उसको बोल रहे हैं पुनरुत्पत्ति, फिर से उत्पत्ति होना ये प्रेत्य भाव कहलाता है। विषय पीछे भाष्यकार के द्वारा ये विषय काफी बताया जा चुका है, लगभग वही बातें यहां पर हैं, लेकिन सूत्र में उत्पत्ति, उत्पन्न एक शब्द कहा गया, किसकी उत्पत्ति, कई लोग ये कहते हैं कि ये आत्मा को नित्य मानते हैं, फिर कहते हैं आत्मा का जन्म हो गया, आत्मा की मृत्यु हो गई, इनके वाक्यों से ही पता लगता है कि ये आत्मा को नित्य नहीं मानते हैं। दूसरे साधु संत कई बोलते हैं जो आत्मा को नित्य मानने वालों की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो मान रहे हैं आत्मा नित्य है, लेकिन बोलते हमेशा यही रहते हैं कि आत्मा का जन्म होता है और आत्मा की मृत्यु होती है, कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं, इनको यही नहीं पता है कि जिसको उत्पन्न होना और नष्ट होना मृत्यु वाला मानते हैं और नित्य भी कह रहे हैं, ऐसा तो इनका धर्म है, ऐसा तो इनका सिद्धांत है। इनके वाक्य से ही पता लगता है कि आत्मा अनित्य है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है मृत्यु को प्राप्त करता है वो अनित्य है, ऐसा कई जने बोलते हैं। अब यहां इसलिए ये जो उत्पत्ति शब्द है इसका क्या अर्थ है उसको खोलते हुए बता रहे हैं। उत्पन्नस्य क्वचित सत्व निकाये मृत्वा यह पुनरुत्पत्ति सह प्रत्यय भाव, किसी सत्व निकाय में, किसी द्रव्य के समूह में, ये शरीर हमारा सत्व है, इसमें बहुत सारे वस्तुओं का संयोग होकर के ये इकाई बना है, जो संचय होकर के बनाया है उसको निकाय बोलते हैं, निचीयते इति निकायः। तो ये किसी सत्व निकाय में उत्पन्न हुए का, जो अभी उत्पन्न है, तो मृत्वा या पुनरुत्पत्ति, मरने के बाद में किसी सत्व निकाय में जो उत्पन्न हुआ है उसकी मरने के बाद में जो पुनरुत्पत्ति होती है, फिर से जो जन्म होता है उसको प्रत्यय भाव कहते हैं, मर करके प्रत्यय यहां से जा करके और पुनर्भाव फिर से होना। अब उत्पन्नस्य शब्द को खोल रहे हैं, उत्पन्नस्य इसका क्या मतलब है, तो कहा संबद्धस्य, इसको संशोधित कर लीजिए, संबंधस्य लिखा है यहां पर, संबद्धस्य, उत्पन्नस्य अर्थात संबद्धस्य, संबद्ध हुए का, उत्पन्न का मतलब नया उत्पत्ति नहीं है, इन शरीर आदि इंद्रियों से संबद्ध होता है, या उत्पत्ति का मतलब मात्र संबद्ध होना है। आगे संबंधस्तु, संबंध क्या है यहां पर, तो कहा देहेन्द्रिय बुद्धि वेदना भी, इंद्रिय के बाद में मनो भी जोड़ लीजिए, पाठ वेद है, तो देह इंद्रिय मन बुद्धि वेदना संवेदनाओं के साथ में संबंध होना है, इसी को उत्पत्ति कहा जाता है। आगे पुनरुत्पत्ति इसको खोल रहे हैं, पुनर्देहादि भी संबंध, फिर से देह अन्य देहादि के साथ में संबद्ध होना, पीछे भी था संबद्ध उसको छोड़ के अब दूसरे के साथ में संबद्ध होना। आगे पुनः इति अभ्यासाभिधानम, सूत्र में जो पुनः शब्द कहा है, पुनरुत्पत्ति, इस बात को बता रहे हैं कि यहां अभ्यास का कथन किया जाए, बार बार होता है ऐसा, बार बार ऐसा होना, तो पुनः इति अभ्यासाभिधानम, अभ्यास का कथन किया जा रहा है, यत्र क्वचित प्राणभृन निकाये वर्तमानः पूर्वोपात्तान देहादीन जहाति तत्प्रैति, तो जिस किसी भी प्राण को धारण किए हुए शरीर में विद्यमान रहता हुआ ये पूर्वोपात्त शरीरों को छोड़ देता है, तो इसका मतलब है प्रैति, प्रत्यय भाव में जो प्रत्यय है वो प्रैति छोड़ता है, और यत तत्र अन्यत्र वा देहादीन अन्यान उपादत्ते, तो वहीं उसी शरीर उसी योनि में उसी तरह के शरीरों में या भिन्न में जो प्राप्त करता है उसको फिर से तद भवती, उसको भवती नाम से कहता है, उत्पत्ति और नाश नहीं है, केवल संबद्ध हो रहा है और हट रहा है, तो प्रत्यय भाव इसी को खोल रहे हैं आगे, मृत्वा पुनर्जन्म, मर के फिर से जन्म होना प्रत्यय भाव है, सोयम जन्म मरण प्रबंधाभ्यासो, ये जन्म मरण के प्रवाह का अभ्यास, प्रवाह का अभ्यास बार बार होना, सो अनादि, ये अनादि काल से चला रहा है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, और अपवर्गांत, अपवर्ग में इस क्रम की समाप्ति होती है, ये रुकता है, प्रत्यय भावो वेदितव्य, इसको प्रत्यय भाव कहते हैं। तो आज का पाठ यहीं रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर।